po ciosie nastaw, drugi policzek. Życie dobrą szkołą dla mnie, dla tych, na których liczę. Każda chwila dobra i te złe, których nie zliczę. O wszystkim zostanie pamięć i święta zliczę. Zasady, nieprzestrzegane dobre i złe rady. Prawdę mówisz ponoć bez przesady. Przecież wiesz, że są sprawy, na które nie ma rady. Twoje zalety wadliwe i nałogowe wady. Mijają dni i co powiesz mi, co znów wierz mi? Dobry żartnik, nie zapomnij tamtych lat. Ile to już lat? Dużo. I dni się dłużą, zdjęcia się kurzą. Wiem, są tacy, co nieźle się wtórzą. Za późno, a może już późno na szczerość? Wygrywa złość, masz dość, powiem ci coś. Szkoda, wiesz, szkoda. Szkoda, że taka spotkała nas przygoda. Widzisz, to moja droga, po której idę, ale sam, choćbym bardzo chciał, żeby nieraz proste sprawy rzeczy. Słuchaj, wiesz, jest taki lek, który wszystko leczy. Ciekawe, czy pamiętasz i czy ja pamiętam. Kolejne urodziny, święta, droga kręta. Sumienie dręczy, bo przeklęta chwilą, w której mogło, a nic się nie zmieniło. Podziały, granice własne, czterech punktów mury. Ciekawe, spójrz, ci zniknęły chmury. Słuchaj, bo nie będę tego dłużej chował, ale zwariował świat, który mnie wychował. Dzień za dniem ciągle zastanawiam się, gdzie ta miłość, skoro nienawidzę, że i taki świat jest. Spróbuj, weź go zmień, wspólnie osiągniemy cel. Z dnia na dzień ciągle zastanawiam się, gdzie ta miłość, skoro nienawidzę, że i taki świat jest. Spróbuj, weź go zmień, wspólnie osiągniemy cel. O tym wiedzą, męcząc się przy biurku, co dzień siedząc, gdy przychodzi świt. Chore myśli lecząc, wszyscy gdzieś się spieszą. Rozpebeszą innych życie po to, by się stać istotą zamożniejszą, wiercą w brzuchu, zewsząd węszą. Plotka przecież informacją najważniejszą. Twoja ukochana może wkrótce okazać się gejszą. Szukaj prawdziwej miłości, ona jest wartością najcenniejszą. Męcząca samotność, chorach przemoc, do braku kochanej osoby, gdy wieczór przeistacza się w noc. Nie ma nikogo, kto by wszedł ze mną pod ten sam koc. Myślisz, że ja mam moc? Jestem słaby jak ty, to ludzka niemoc. Bo za wszystkim stoi pieniądz, mieniąc się wielce. Wierzę, nic nie chciałam, tego nie mam w ręce. Życie kiczowate jest jak egzotyczny tencet. Nie masz forcy i wszystko w jednej chwili mija się z sensem. Bo bieda nie rodzi miłości, tylko agresji. Dzień za dniem ciągle zastanawiam się, gdzie ta miłość, skoro nienawidzę, że i taki świat jest. Spróbuj, weź go zmień, wspólnie osiągniemy cel. Z dnia na dzień ciągle zastanawiam się, gdzie ta miłość, skoro nienawidzę, że i taki świat jest. Spróbuj, weź go zmień, wspólnie osiągniemy cel.